یا ای که خبر برای مبتدا محذوفه است، هو تنزیل العزیز الرحیم، این کتاب نازل کرده شده ای ذات غالب و مهربان است. لتنذر ثابت ثانی قامن، گروهی را که ما انذر آباهم ترسانیده نشدن قدران ایشان، فهم غافلون، پس ایشان ناخبر هستن از آنچه که باید زندگی بکنن و با آن مفاهیمی که باید پی ببرن. بدان ما انذر آباهم، ما نافیه است. این تو از جمله پیامبران هستی و تو بر راه مستقیم قرار داری، یا پیامت پیام مستقیم است. این پیام نازل کرده شده ای ذات غالب و مهربان است. به خاطر چی این پیام بر تو داده می شود؟ لتنذر ثابت ارسانی قوما، گروه و اقوام را که ما انذر آباؤهم ترسانیده نشدن قراران ایشان، اجداد ایشان، فهم غافلون، پس ایشان در غفلت به سر می برند و ناخبر هستند. می شود که مای موصوله شود، لتنذر ثابت ارسانی ما انذر آباؤهم، الذي انذر آباهم، با آن چیزی که ترسانیده شدن اجداد ایشان، فهم غافلون، پس ایشان ناخبر هستند از بوته زندگی ایشان، از اهداف زندگی ایشان. یقینا کسی که ناخبر باشه چگونه به او مسئولیت مسپاره؟ کسی که از اهدافش بلد نبوده باشه چگونه او را در رابطه با یک موضوع هشدارشان میده؟ لقد حق القول على اکثرهم، یقینا که پوره شده حجت علا اکثرهم، بر اکثر ایشان، فهم لا یؤمنون، پس ایشان ایمان نمیارن. لقد حق القول، یقینا که حجت سرشان تمام شده، بنزول قرآن کریم با اکثر ایشان، زیرا پیامبر از جنسشان، زبان عربی از خودشان و محیطی که پیامی که قرآن کریم میداد، این پیام بسیار دقیق است، هر کس میفهمد. بنان حجت بر سرشان تمام شدن، با وصف ذهن که ایمان نمیارن کار خودشان است. لقد حق القول، و تحقیق ثابت شده وعده عذاب ما به اساس عدم قبول قرآن کریمی که از طرف ذات عزیز رحیم نازل شده، علا اثرهم، به اکثر سرداران کفر و شرک، فهم لا یؤمنون، پس ایشان ایمان نمیارن. به اساس از این انحرافشان، انا جعلنا فی اعناقهم، ما هم گردانیدیم در گردنهای ایشان، توقهای اقلالا توقها، فهی الالادقان، پس آن توقها رسیده است الالادقان، تا زنخهای ایشان. ما هم به اساس انحرافی که از قرآن کردن، اعراضی که از قرآن کریم کردن، در گردنهایشان توقهای انداختیم که آن توقع رسیدن به زنخهایشان. به اساس از این سختی که در گردنشان افتیده، فهم مقمحون، پس ایشان سر به بالا گرفتگانند، سرشان پایین نمیشد، همیشه به بالا میبیند و آنچه که پیش رویش از خطر است او را نمیتونه مشاهده بکند، پس سرشان در هوا نگه داشته شده است به اساس او توقعی که در گردنهایشان انداخته. معنی که ابزار شناخت یکان بار درونی می باشد، یکان بار خارجی. ارگاه انسان در خود نه اندیشد، در بیرون چی تو اندیشه می کند؟ اینها از خود فرو رفتن، از خود گم شدن، بنان در اطراف اصلا توجه هم ندارن، بساط امو قولهایی که خودخواهی و خودپرستی و عناد و کینه است که اینها را ملتفت نمی کنن به طرف اهدافشان. فهم مقمحون، پس ایشان سر به بالا گروندگانن. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، و گردانیدیم من بین ایدیهم، پیش روی ایشان سدن دیواری، و من خلفهم سدن، و از پشت سرشان همچنان دیواری، ما گردانی پیش روی ایشان سدن دیواری برشان گردانیدیم که اصلا فکر در مسائل دنیا ایشان نمی کند. و من خلفهم سدن، و در پشت سرشان هم دیوار قرار دادن که فکر آخرتی هم از دست می دهن. فاغشینا هم، پس پرده انداختیم به چشمهای ایشان، فهم لا یبصرون، پس ایشان اصلا نمی بینن به اساس کوری چشمشان، و به اساس صدشان که در پیشوریشان قرار دارد. فهم لا یبصرون، پس اصلا نمیبینن که ما به خاطر چی آمدیم، کجا میریم و چی به چی سرنوشت دچار میشیم. ارکتی که از قرآن کریم اعراض میکند، ترسیم را قرآن کریم میگه از عوامل نفوذ ناپذیری از اینها. وقتی که در پیش روی دیوار بوده باشه، در پشت سر دیوار بوده باشه، با چشمت پرده انداخته شده، تو هیچ چی را نمیبینی. اینا هم به اساس از این که از قرآن کریم با این وضاحتش انکار کردن و فرو رفتن، بنان هیچ پیام اینها را زنده کردن نمیتوند و هیچگاه اینا به عزتی نمیرسد. چرا؟ و جعلنا من بین ایدیهم سدن، گردانیدیم پیش روی ایشان دیواری که از اهداف دنیوی اینها را عاجز میکنه که حتی در دنیای خود بیندیشد. یعنی به اندازه بدبخت میشود، به اندازه بدبخت که اگر اینها امید دنیا را هم میخواستن، در امید دین وجود داشت، این دین به قیدت بر اینها دار. در پهلی از او و من خلفیم، از آخرت هم در مسائل آخرتی هم برشان دیوار قرار داریم، پس آینده خود را هم در نظر نمیگیرند. فغشیناهم، پس پرده انداختیم به چشمایشان. فهم لا یبصرون، اینها به اساس صدی که در پیش رو پشت سرشان قرار دارد و به اساس از اینکه چشمایشان کور است، دیگه چیزی را نمیبیند. روی این اساس تسلی برای پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام میدهد که و سواء علیهم، برابر بر ایشان، انذرتهم اینکه بترسانی ایشان را ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اگر نترسانی ایمان نمیارن. بیخی باور دی داشته باش، بترسانی نترسانی، چون اصلا بوته وجود خود را نمیشناسند که ما برای چی پیدا شدیم. بنان کسی که از خود گم شده باشد، چگونه او را با خودش معرفی بکنی که تو وجود داری؟ یکان بار انسان از خود گم میشن، اینا از خود گم شدن. وقتی که از خود گم شده باشد، تو برش بودی خلیفه خداستی و میگه نه من مانده خرواره میگردم، میگن چه توی را مقایسه بکنی؟ تو برش بودی خلیفه خدا و میگه نه من چارپای هستم، تو برش بگو تو کسی هستی گل سرسبد مخلوق خدا هستی و میگه نه میشه ما پای یک چیز هستیم. بنابراین این انسان از خود گم شده، این انسان رو نمیتونی تو توجیه بدی و انسان رو به طرف مدارج بیرون بکشی. پس این قرآن وقتی که یایت شد خواه انسان ها خواه امی هست، خواه بکی قرآن میاد کلگی مطرس نه اینما تندیر من اتبع ذکره، جز نیست که مسلمن میترسانی من اتبع آنان را که پیروی کند از ذکر کتاب الله را، آنانی که پیروی میکند کتاب الله را، او را باید تو بترسانی، مسلمان تو به قرآن میترسانی. و خشی الرحمن بالغیب، و بترسد از ذات مهربان بالغیب بدون دیدن، الله را ندیده و از الله میترسه. چرا این ترس در وجود که به کلام خدا رو آوردن، این کلام خدا زمینه را در وجود پیدا میکنه که تو باید از الله بترسی. آنانی که قرآن را میخوانند و به قرآن رو آوردن و پیروی میکنند، یکان بر اینا هم غلط میکنند، رای غلط را به پیش میبرند، به اهدافشان دقیق ملتفت نمیشن، دنیا پرست و این آن میشود. الله میگه فبشره، مجدیش بتی این انسانی که اتباع از قرآن میکنه به مغفرت و بخشش از جانب الله، اگر بار غلطی میکنه الله او را برش میبخشد. و اجر کریم، و پاداش بسیار باعث در مقابل بسیار عمل کمش، در مقابل کم عملش الله چی برش میده؟ پاداش برش میدهد. بنا نمونه از این اجر کریم را برای ما و شما یادآور میشود. انا نحن نحیی الموتا، هر آن ما هستیم که زنده میکنیم مردگان را، ما هستیم که مردگان را زنده میکنیم و نکتوب و نوشته میکنیم ما قدمو و آثارهم، آنچه که پیش فرستادن، آنچه که پیش فرستادن در حیاتشون، آنچه که پیش فرستادن او را ما برش نوشته میکنیم و آثارهم، و آثار را که در عقب گذاشتن او را هم برش نوشته میکنیم. پیامبر ما علیه السلام میفرماید که من سن فی الاسلام سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه، یک کار خوب را اساسش بگذار تا به روز قیامت که او دنبال کرده میشه الله برز نواشتهش میکند. بنابراین آنچه که پیش فرستادن و آنچه که در جامعه به اساس از عمل ازی قائم کرده شد ما برش نواشته میکنیم و آثارهم. بنان درباره آثار تعدادی از مفسرین نظریات دیگه هم میدن، میگن ما نوشته میکنیم ما قدمو، آنچه که پیش فرستادن از نمازشان او را برش نوشته میکنیم و آثارهم هم قدم هایی که به طرف مسجد میگیرن او را هم برش نوشته میکنیم قدم هایی که به یک عمل خوب میگه ما او را برش نوشته میکنیم ما او را برش نوشته میکنیم نه تنها مسجد به هر کار خیری که شما میروید الله او قدم هایتان را برش نوشته میکنه و آثارهم بنابراین سنت حسنه همین رقم که ثواب بیشتر دارم بعد میبینیم اگر کسی که سنت سیئه را هم میگذارد او هم اگر در دنیا عمل کرده میشود الله جل جلو در صحابی از شخصی که چنین عمل زشت را بنیانش گذاشت با او هم نوشته کرده میشود و کل شیء احصیناه فی امام مبین و همه چیز را و کل شیء هر چیز را یعنی از نیتت از ذکرت از پولت از داراییت هر آنچی که تو فکر میکنی من حیث یک عمل احصیناه شمرده منضبط کردیم آن را احصیناه پوره پوره آن را گرفتیم فی امام مبین در اصل روشن در اصل روشن چی؟ در لوح محفوظ او را بعد نوشته میکنیم یا فی امام مبین او کرام کاتبینی که به سر شانایت است او را ما در این کتاب پوره پوره میگیریم یک لحظه هم نمیشه که او ساقط بکنه و سفید بوده باشد و ضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون بعد از این خداوند متعال برای ما بیان میکند حالات قریه انطاکیه را که در مناطق شامات بوده و فعلا در قلمرو ترکیه قرار دارد علا چگونگی رسالت و پیامبران را که در اوجه چی زحمت های شدیدن چی زحمت های کشیدن و جواب مردم براشان چی بود او را برمان نشان می دهد که یقینا یک دعوتگر نباید به این فکر بوده باشه که فلانه ای کار کرد ولی نتیجه نداد بنان ما با او مردم کار نداریم قرآن بر ما می فرماید که نه قرآن باید شما برسانیم باید ای را برسانیم ولو که یک تعداد انحراف بکنن و ای را نپذیرون بار بار باید شما بگوین بنان در ابتدا سوره یاسین و القرآن الحکیم اینکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم ای را بر ما یاد داد که نازل کرده شده ذات غالب و مهربان است یک غلبیشی که از با جای که قرآن پیش بکنی خود به خود غلبه پیدا میکنی کس نمیدن در مقابل دلیل بگوید نکته دوم که قرآن بسیار کتابی است که رحمت آور است شما ای را بخوان خود به خود اصلاح به وجود می آید واضرب لهم بیان کن برایشان مثلا واقعی عبرتناک را ببینید در جای یک نکته برش ما و شما می دهد که برشان بیان کن مثل را به معنای مثال ترجمه نکنید در جای مثال به معنای واقعی عبرتناک را واضرب لهم مثلا بیان کن برایشان واقعی عبرتناک را اصحاب القریه اهل قریه که انطاکیه است از جا اهل مرسلون چون آمد به سوی ایشان فرستادگان چون آمد به سوی ایشان پیامبران از ارسلنا الیهم چون فرستادیم به سوی ایشان اثنینی دو فرستاده را فکذبوهما پس تکذیب کردن آن دو را ما دو فرستاده را برشان فرستادیم آن دو را تکذیب کردن فعززنا بثالث پس محکم کردیم ما آن دو را به ثالث به سوم پیامبر ما سوم را برش رایج کردیم فقال گفتن انا الیکم مرسلون هر آن ما به سوی شما از طرف رب العالمین فرستادگانیم از طرف رب العالمین به سوی شما فرستادگانیم بنام می شود در امام قرطبی که صادق و مصدوق و شمعون اینا پیامبرای بودن که یکی پی دیگر بر سویشان آمد بعد شمعون یحونا و یونس را میگیرد به یه عبارت بعد علما میگن که نه این مراد از این سه نفر بود که حضرت عیسی علیه السلام ای را در اون مناطق فرستاد و آنها ایمان آوردن ولی دقیق ترش اول است زیرا در شهری که در حضرت عیسی علیه السلام فرستاده بود و شهر باید خراب نمی شد ایمان باید می آوردن و حالا که شهر پسانتر ثابت می شد که از بین نفته به اساس انکارشان بنان دقیق تر مسئله اول است از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قال ما انتم الا بشر مثلنا. در جواب ازی دعایی بر حق او میگه ما طرف خدا بر شما مبعوث شدیم، اینا میگن که نه، ما انتم الا بشر مثلنا، نیست شما مگر مانند ما انسان، مانند ما یک انسان هستین. و ما انزل الرحمن من شیء، و ذات مهربان هیچ چیز هم نازل نکرده. ما به اصطلاح دموکراسی و سر میبریم شاید، این قوانین موانین نیست که تو ما را به اون پابند بکنی. ما آزاد هستیم و خدای رحمان هیچ را هم نازل نکرده. این انتم الا تکذیبون، نیست شما مگر اینکه تکذیب میکنه، دروغ میگوید، دروغ را بسته میکنه به الله. قال گفتن ربنا یعلم، پروردگار ما میداند. انا الیکم لمرسلون، که خام خاما به سوی شما فرستادگانیم. شما کف نزنی که وقتی فکر مر خراب میکنی بابا. قالو گفتن ربنا یعلم، پروردگار ما میداند. انا الیکم لمرسلون، که مسلمن ما با سوی شما فرستادگانه. پروردگار ما ای را میداند اگر شما ای را تکذیب بکنه و شما نپذیرین. ولی ما نمیدانیم که خدا ما را به یک کار بفرسته، ما به خاطر تکذیب شما زبان خدا بند بکنیم و حرکت بکنیم، چون این کار نمیشود. بنام و ما علینا الا البلاغ المبین، نیست بر ما مگر رسانیدن بسیار آشکار. ما آشکار واضح بدون از اینکه این در زیرش کتانگف دیگه داشته باشیم برای شما میگویم، واضح میگیم. و ما علینا الا البلاغ المبین، وقتی که این را میگویم ببین اول گف و اینا ایتو فکر کردم که ما این را تکذیب بکنیم رای ما را اعلام میکنه، و اینا گفتن که نه، ما فرستاده شدیم. وقتی که فرستاده شدن شما بخواید نخواید ما این پیام را میگویم، ما این پیام را میگویم. تحمل را خود میبینیم، صبر و شکیبایی را خود میبینیم. مثل ما واری نیست که یک کسی به خاطر خدا تا دروازش نمیریم، به خاطر خدا هیچ کس دعوت نمیکنیم. شما چی فکر میکنید اگر در امت اسلامی امر بالمعروف نهی از منکر وجود داشته باشد هیچ کس گمراه شده نمیتاند؟ در خانه یک نفر یک دفعه تو برو، یک دفعه ما میروم، یک دفعه او برادر دیگه ما برود و او را بگو چرا در مسجد نبی، دیگه شو چرا در مسجد نبی، دیگه بگو چرا در مسجد نبی. شما چی فکر میکنید کس بد کرده میتونه؟ ما خب بدبخت که شده مزه می خاطر که کرد یک نفر یک کار ناروا را کرد، با چی میگم بلا را سر شیلهش گفت. این مشکل ما است و نمیگه که پیام باید رسیده شود. شما چی فکر میکنی اگر در خانه هر کدام از انسانهایی که اونها بدبخت شدن تو بروی ما براو ما نصیحت برش بکنیم، چاپلوسی هم برش نکنیم، اونا جور نمیشن؟ خامخا جور میشود. و این فرستادگان امیر میگوید که بر ما نیست مگر رسانیم، تو باید ما برد میگیم، گوش میکنی نمیکنی ما برد میگیم. قالو گفتن اینا تطیبنا بکن، هر انا ما شگون بد گرفتیم بر شما، ما فال بد گرفتیم بر شما، امی که آمدیم رزق ما خراب شد، گدولی آمد، ای آمد، ای آمد، بنان شما همتو شوم هستین، نتطیرنا بکن، شما آمدن شما بر ما شومی را بار آورد، بدبختی را بر ما آورد. مستقیم دات کام تقدیم میکنن. لئن لم تنتهو، اگر باز نیستید از این دعوتتان به سوی توحید، لنرجمنکم، خامخا سنگسارتان میکنیم. لنرجمنکم، سنگسارتان میکنیم، یک تعبیر. یا لنرجمنکم، بعد از او با شما را به سخنهان بسیار رکیک و زشت میزنیم، از او بعد دیوانه برد میگویم، بعد ساحر برد میگویم، بعد از او با هر چی که زبان محمد بازور برد حقتان میگویم. لنرجمنکم، اگر با این گفا هم اصلاح نشدیم، ولی مسنکم مننا، و البته برسد به طرف شما از جانب ما عذاب علیم، عذاب بسیار دردناک. ولا یمسنکم منا عذاب علیم، خامخا برسد برای شما از طرف ما عذاب بسیار دردناک. اول مرحله چی بود؟ چوب شدیم، گپ ما و شما حل شد، نشد شما را با سخنان بسیار رکیک میذاریم. اگر با او هم اصلاح نشدیم بعد دیگه لطفان میکنیم، بعد از او باز دیگه کشتن و زدن و بندی کردن است. قالو گفتن طائرکم معکم، فال بد شما همراه خود شماست، شگون بدتان همراه خودتان است. این ذکرتم، آیا اگر پند داده می شوید، اگر پند داده می شوید فتطیرون، باز هم باز فال بد می گیره سر ما؟ هرگاه شما را پند بتیم باز با شما میرین در بیوز از اینکه قبول بکنین با شگون بد را سر ما می گیرین. ببینین جزای جمله شرطیه، محذوف است. این ذکرتم، اگر پند داده شوید شما به کلام حق، فتطیرون، باز هم بدفعلی میگیری، باز هم در مقابل ایستاده میشی. بل انتم قوم مسرفون، مسلمن شما قومی هستید که از حد تجاوز کنندگان هستید. شما وعده خدا را نادیده میگیرید، به اساس از این خود را تجاوز میکنید از حریم خدا و بدبختی خود را میاندازید. مسئله طائره، مسئله بدفعلی را خود این سوم دفعه که ما تشریحش میکنیم، به این عبارت که برای یک مسلمان اول زیبنده نیست اینها فال بگیرند، فال بعد این در اسلام حرام است و جایی ندارد. بنان همه چیز تقدیرات الهی است. پیامبر علیه السلام می فرماید اگر فعال گرفتن صحیح می بود، جز در سه چیز در دیگه چیز وجود نمی داشت. اگر صحیح می بود، در عروسی که به خانه میاد، اصلی که می گیرین و خانه ای که می گیرین، بنان در این سه چیز که نیست، در دیگهش خونیست و نیست. بنان ای از جمله عقاید ما نیست و ما اشگاه فعال نمی گیرین. ولی تشویقاً فال نیک را یا تفاعل نیک را گرفته میتونیم. یک نفر آمد خداوند مطال تو را خیر و تبا آمدند، اینه یک کار خیر شد، برق آمد به دور مثال چون در فرانسان کم است صحیح شد نه، و با آمدن تو خداوند مطال خیر تو بده، فلانه مسافر ما آمد. در حقیقت استقبال میکنیم جناب عالی که به طرف منزل ما آمد، میخواستیم به اصلا او را خوش نگاه بکنیم. این نقطه است و به این شکل ما گناهگار نمیشیم و کار نیکخواه بود. و جاء من اقصى المدینه رجول، آمد از آخر شهر رجول مردی، یسعى که می دوید، قال گفت یا قوم اتبعوا المرسلین، ای قوم پیروی بکنید پیامبران را. اینا وقتی که پیامبران خود باز ننشستن، داعیین خدا از منطقه فرار نکردن، به این تهدیداتی که مردم برش کردن گفتن که ما قبول نمی کنیم، ما قبول نمی کنیم، پسر خدا پشت نکردن، بلکه گفتن که ما می کنیم. وقتی که ماندن دشمنان خدا بر اینها یورش بردن، وقتی که به اینها یورش بردن و اینها را به قتل می رسانیدن، به اینها شکنجه می دادن، مرد از آخر شهر می آید با وصفی که در مابین نیست، بلکه در آخر شهر که ما مجردی که خبر می شود که دعوتگران دینی مورد شلاق قرار می گیرند، آرام ننشست و به طرف نصرت از پیامبران خدا شتاب. ببینید این چی قگب بزرگی است. ما در یک جا که قرار می گیریم مسلمان های دیگر فراموش می گیریم. قرآن در ما تو نگید در شهر دیگر بوده باشی، در مملکت دیگر بوده باشی، تو مسلمان ها را حمایت باید بکنی. بنان این خطوط جغرافیایی نمیتونه که تو را محدود بکنه. در فلسطین تو باید مسلمان ها را حمایت بکنی، در کشورهای دیگری که علیه استعمار می جنگن باید تو حمایتش بکنی و تو باید به طرفش حرکت بکنی و در فکر از اونها باید بوده باشی، زیرا حبیب نجار چون این کار کرد. و جاء من اقصى المدینه رجول، آمد از آخر شهر مردی، یسعى که می دوید، قال گفت یا قومی ای قوم من اتبعوا المرسلین، پیروی بکنین فرستادگان خدا را. چی پیام زیبا براتان میگه شما پشت شرک و کفر دان میگردید. اتبعوا پیروی بکنین، من لا یسألکم اجرا، کسی که از شما اجر و پاداش را نمیخواد، لا یسألکم اجرا، از شما مزد را نمیخواد در قبال دعوت و اصلاحتان. و هم مهتدون، و ایشان راه یافتگانن، اینا راه یافتگانن، هم با الله ارتباط دارد و هم اخلاق واقعی و صالح انسانی در وجودشان تحقق یافته است. بعد طبیعی که از پیش کسی پرسان میکنه که نیکه تو مسلمان شدی؟ نیکه توی پیام را قبول کرده باشی؟ یا کسی تو برز گفته که ای را قمده خود تو چرا قبولش نمیکنی؟ و این جواب میده که وما لی علا عبدالذی فطرنی، چی شده بر بالای من؟ لا اعبدو که بندگی نکنم، الذی فطرنی، آن ذاتی که آفرید مرا، چی شده که بندگی آن ذاتی را نکنم که مرا پیدا کرده؟ و الیه ترجعون، و بسوی آی بازگردنده می شود. ای تو ذات را پیروی نکن که بسوی آی می روم هم پیدایم کرده. اتخذ من دونه آیا میگیرم بجز از الله آلهتا معبودان را؟ این یردنی الرحمن، اگر بخواهد به من ذات مهربان رحمان به ضر ضرر لا تغنی عنی شفاعتهم، دفع نکند از من شفاعت و سفارش شما شیئا چیزی را، ولا ينقذون و نه هم خلاص کنند مرا. آیا بگیرم بجز از الله که اگر ذات مهربان به من بخواهد ضرر لا تغنی عنی شفاعتهم، دفع نکند از من سفارش شما شیئا چیزی را، ولا ينقذون و نه هم خلاص کند مرا از عذاب. اتو چیزی اوایی و بمعنا را بگیرم. اینی اذن لفی ضلال مبین، هر آن من در این صورت که بغیر الله اتکا بکنم، عذاب خدا را به مخلوقش دفع بکنم، در این صورت ما از جمله گمراهان واضح و روشن خواهیم بود، در گمراهی روشن خواهیم بود. طبیعی که عقل چیزی را نپذیرفتی، چیزی دیگر را باید اعلام بکنی. یا به عباره دیگر، اسلام دین است که همیشه بدیل میدهد، بدیل چیزی را که از پیش میگیرد چیزی را برات میدهد. ایتو نمیکنی چیزی از پیش بگیرد و چیزی برات ندهد، خامخواهی چیزی برات میدهد. در اینجا پیروی نکنید مردم را که اونها راه یافتگان هستند، این را تثبیت کرد. بعد غیر خدا را هم نفی کرد. در صورتی که انسان به غیر خدا التجا بکنه، در گمراهی روشن هم به سر میبرد. بنام آل عقیده خدا معرفی میکند، اینی آمنتو بی ربکم، هر آن ما ایمان آوردیم به پروردگار شما، فاسمعون. بنام فاسمعون، پس خوب بشنوید شهادت مرا و وحدانیت خداوند متعال. فاسمعون، پس عقیده مرا شما چی بکنید؟ خوب بشنوید که ما براتون اظهار میکنم. اینی هر آن من آمنتو بی ربکم، ایمان آوردیم به پروردگار شما، فاسمعون، بنام بشنوید پیام مرا. وقتی که اونا را گواه میگیرد، این مردم چپ نمیشیند. چپ که نشدن چی کاری کردن؟ این مبارک را به شهادت میرسانند، به امی گفتیش، به امی نصرت دین، این خون خود را میدهد. با مجردی که به شهادت میرسند، قیلت خلیل جنه، گفته شد برای روحش داخل شد در جنت، ولو که خونش در زمین بود، با روحش چی گفته میشد؟ داخل جنت شد. قال یا لیت قومی علمون، طبیعی که این روح و بسیار اعزاز و تکریم پیش الله حاضر میشد. و در حدیث پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که ارگو به یک شهید که شهید میشد مرمی، دشمن قبل از اینکه اصابت بکنه الله روحش را میگیرد، روحش را میگیرد و این روح در دستمال های بسیار ابریشمین نازک به طرف ایلین میرود و از او بعد الله این را قبول میکنه. بعد از جوره های از پرنده های بهشتی در جنت چکر میزند. این عزت را که میبیند، پس که خود میگه این روح بیان میکنه حالت خدا، قال یا لیت قومی علمون، کاش که قوم من میدانستن به او حالتی که من دارم، یا لیت، کاش که قومی علمون، قوم من بدانم عزتی که در شهادت است، این مقامی که در رفتن به سوی خدا هست. به چی میفهمیدن؟ به ما غفر لی، آن را که به سبب آن بخشیده است مرا ربی پروردگار من، و جعلنی من المکرمین، و گردانیده مرا از اکرام شدگان، گردانیده مرا از جمله با عزت ترین مردم. کاش کی را میفهمیدن. و یقینا که در حدیث پیامبر علیه السلام میگه که هر کسی که به جنت میرود و به عزت اخروی میرسد، با او سخت خوش می باشد و دیگه نمی خواهد به طرف دنیا التفات داشته باشد و جز شهید. این شهدا ارگاه که شهید می شن، باز به الله میگه که خدایا ما را به دنیا پاس واپس کن تا که باز در راهت بجنگم و باز شهید شود. این را بارها تمنا می کنه. این تمنا را فقط شهدا دارد. در اینجا هم میگه که کاش که قوم من می دانستم که به سبب آنچه که پروردگار مرا بخشیده و گردانی را مرا از جمله اکرام شدگان، از جمله معززین، بعد این پیام خود را گفت، در دفاع از فرستادگان خدا ایستاد شد، مسئولیت خود را ادا کرد، جامعه را روح و تحرک بخشید. یقینا که یک خونی که بر روی زمین در راه الله میفته، صدها سال دعوت اسلامی را به پیش میبرد. اقا عزت در خون شهید است. بسا از انسان ها شهید میشن، ما شما خفه میشن، و در حقیقت شهادت از این پیام آور است، پیام آور است، و این اهداف را دیگه هم به پیش میبرد که در زندگیش کش برده نمیشد. در اینجا هم این کار خود را کرد، ولی خداوند متعال دفاع میکند، الله انتقام میگیرد. این نمیمونه که تو الهیش بده که تو چنین شخصیت ها را از بین ببری و خدا سری قوم عذاب را نازل نکند. الله میگه و ما انزلنا علی قومه، نازل نکردم بر قوم حبیب نجات، من بعدی بعد از شهادت وی، من جندین کدام لشکر را، ما کدام لشکر را سرش نفرستادیم، من از سما از آسمان، و ما کن نمونزنین، و سنت ما هم این رقم نیست که در مقابل دشمنان خود لشکر کشی بکنیم، سنت ما هم این نیست. الله میگه و ما کن نمونزنین، و ما نازل کننده لشکر خود هم در مقابل لشکر دشمن نیستیم. این کانت الا صیحتا واحدتا، نبود عقوبت ایشان الا صیحتا واحدا، مگر یک آواز سخت، فیدا هم خامدون، پس ناگهان ایشان بجای خود ماندن، مانند آتشی که آتشی که سرد شده باشد شغلش بشیند. آتش بسیار لمبه داره با تو سرش آوا کردی، جای بجای آرام میگیرد دیگر. فیدا هم خامدون، پس ناگهان ایشان بجای خود چون آتش سرد شدن و آرام گرفتن دیگه، آوازشان بیرون نبرامند. قرآن میکریم چیز زیبا میفرماید که ما از آسمان کدام لشکر هم رایی نمی کنیم در مقابل دشمن که سفاره ای کسی کرده بتاند. یک چیزی عادی سبب بدبختی میشود. شما فکر بکنه همیشه لشکرهای خدا بسیار در ظاهر ضعیف هستند، ولی انسانها را از بین میبرد. آب لشکر خدا میشود و مردم ها را هلاک کرد، شما دیدین. باد لشکر الله میشود و مردم را هلاک میکند. آواز الماسک وار یک آواز میشود، مردم را الله هلاک کرده با واسطه از این. الله جل جلو با واسطه کوچکترین مخلوقش که پشه است، و حتی که داده از علما میگه و پشه که قارون را از بین برده، نمرود را که با او پشه از بین برده، یک پشه بود که یک پایشان شکسته بود، ضعیف. الله به ایتو یک مخلوق ضعیفش دشمنش را از بین میبرد. خداوند متعال بزرگترین متکبرین را، آنانی که مراکز دینی را از بین میبرن و مراکز توحید را از بین میبرن، و کوچکترین مرغا را از بین میبرد، عبابیل کوچکترین گنجش، الله با او از بینش میبرد. این تعجب است، قدرت خدا اینطور است. بینن لشکرکشی هایش عجیب است. یا حسرتن علی العباد، ای افسوس بر بندگان. یا ایها الناس حسرتن علی العباد، ای مردم بر انسان ها افسوس است. افسوس است به انسان ها وقتی که ببین چرا چون این کار میکند. زیر تحسر برای بندگان است، نه برای الله. ما یأتیهم من رسول، نیامد به ایشان هیچ فرستاده ای، الا کانوا به یستهزئون، مگر که بودن به آن استهزا میکردن. هر پیامبر را ما برش فرستادیم، اینا در مقابل استهزا را شروع کردن. هر پیامبری که برشان فرستاده شد، بینن افسوس به این انسان ها، ما یا به کجا میخوانیم و یا با ما چی میکند. الله برش میگه جنت رو ایت میکنم، به عزت را ایت میکنم، این میگه نه، ما با بنانه که پرستش میکنم. استغفرالله، چی گفت است؟ الله برش عزت میداد که از گو شیرش استفاده بکن، این شاشش سر خود میمانه. این افسوس نیست. الله برش میگه که ازی کاو و گلی چی را یک طرفه بکن، خانه را جور بکن، نظام را جور بکن، میگه نه، خدای ما است دیگه. این عجیب است، افسوس است به انسان ها. این شکل شخصیت های بلند را ببینیم، شخصیت های بلند را برود داره و جای عبرت بگیر. او هم یک انسان است و تو هم یک انسان هستی. تو هم بر خود عاقل میگی، او هم انسان عاقل بود. او از دنیا چی جور کرد؟ و چیه به دست آورد. تو جناب عالی که سر زیارت میدید در خود تغییر بیاد، علا برم براز مشکل ما را حل بکن. این رقم بیدینی را شروع میکنن. افسوس به انسان نیست؟ چرا درس از او نمیگیری؟ چرا عبرت از او نمیگیری که به طرف بیدینی حرکت کردی و او را مؤثر در نظام داد میدانی؟ یا حسرتن علی العباد. ما یعطیهم من رسول، نیامد بهشان هیچ کنان پیامبر الا کانو بهی استهزئون، مگر که بودن به آن استهزا میکردن، به پیامبران خدا را ریشخند میکردن. نتیجه را هم مطالعه کردم، نتیجه را هم مطالعه کردم. تاریخ به شروعشان است. الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون، آیا ندیدن چقدر هلاک کردم پیش ازشان؟ من القرون، طبقات مختلف مردم را، طبقات مختلف مردم را ما هلاک کردیم وقتی که پیامبران را تکذیب گفتند. انهم الیهم لا یرجعون، که آنها به سوی ایشان بر نمیگردند. آنانی که پیامبران را تکذیب کردند از سر صفحه زمین برداشته شدن، باز نمیان، ختم شد. قوم عاد و قوم ایکه و قوم لوط اینا از بین رفتن، قوم ثمود از بین رفتن، اینا بسیار محکم مردم بودن، ولی کدام آثارش هست؟ نه. بنام شما چرا مخالفت میکنید؟ این کل لما جمیع لدینا محضرون، و نیست هر طبقه مگر همگی نزد ما حاضر شدگانن. و این کل معروف در ترکیب آیه نزد مفسرین نیست که این ناتیه است، و بعضی علما گفتن که مخففه است، که به همین دلیل ما بعد خود را میگن نصب نمیدهد. و لما به معنای اله است، و جمیعان به معنای مجموعان، خبر برای کلون است. تنوین در کلون بدل از مضاف الیه محذوف است که در اصل کلهم بودند. و محضرون یا خبر بعد از خبر است یا هم صفت برای جمیعان. بنان معنای تو می شود که و ما کلهم الا مجموعون یوم القیامه محضرون، نیستن هر طبقه مگر همشان نزد ما حاضر شدگانند. ایش طبقه ای نیست که قبلا هلاک شده و یا بعدا هلاک می شود مگر ای که نزد ما چی می شود؟ حاضر می شود. اینا حتی نیست که ختم شد باز ختم شد، بلکه پیش ما حاضر می شود و از او کردارهایی که قبلا کردن از او باید جواب بگویند. بنابراین چون ایره گفت الله که نیست ایش طبقه مگری که نزد ما حاضر شدگانم، چی از موحد چی از مشرک، چی از حامی انبیا و چی هم دشمن انبیا، اینا حاضر می شود. وقتی که حاضر می شود بنابراین تو خود قرار نده در جمله دشمنان خدا و پیغمبر، تو در جمله دوستای خدا خود قرار بده. اگه یک انسان میگه که چی بکنم که تو یک عقیده در وجودم پیدا شه که با الله ارتباط محکم بگیرم؟ و آیت لهم الارض المیته، ببین به این صفحه زندگیت یک بار ملتفت شو، از یه عالم درس عبرت را بگی تا که دوست خدا شوی. و آیت لهم، و یک نشانه است برای این مردم، الارض زمین، المیته که مرده است، زمینی که مرده است، این نشانی است. احییناها، ما زنده ساختیم آن را، و اخرجنا منها حبا، و بیرون آوردیم از آن دانه، فمنه یاکلون، پس از این دانه چی میکنن؟ اینا میخورن. بنا قبل از اینکه دستت به کاسه برود یک بار داری بیاندیش که الله بر تو چی را داد، این چه تو پیدا شد اویی. و جعلنا فیها گردانیدیم در این زمین جنات باغها من نخیل، من نخیل از خرما، و اعناب انگور، و فجرنا فیها من العیون، جاری ساختیم در این زمین من العیون بعض از چشمه ها را، بعض از چشمه ها را برش روان کرده. چشمه های عجیب است. در ترکیه ما یک جای دیدن در زیر یک کو بود، یک چشمه عجیبی بود، باز یک حمام بسیار زیبا هم جور کرده بود دیگه، خوب زیاد تقریبا یک 4 اینچ آب بسیار سرخی از این کو میامد بدون از کو را کسی گرم بکنن. شما باور میکنیم به اندازه گرم بود که یکی از رفیقای ما وقتی که خود است برش نزدیک کم انداخت از سر سرخیش خود را کنار کشید و چی خود بعد از چشمه هاست این قصر است که وقتی خود را بگیری از سردیش گرفته نمیتونی. خداوند لعزال این تو چشمه ها را پیدا میکنه. ایتو چشما را پیدا میکنه که ترش است. وقتی که بخار داشته باشی یک بار خواهد ترش باشی یه جور تیر میشی و همه هم ثابت میشه. بنان از امی زمین الله این تو آواره میکشه، شور، شیرین، صاف، گرم، یخ، ایره الله در اختیار قرار میده. و فجر ما فیها من العیون، چرا این یأکل من ثمره، تا بخورم از میوه آن، آنچه که مذکور شد از میوه آن بخورد. و ما عملت و ایدیهم، و نساخت این میوه را، ایدیهم دستانشان، و ما عملت و ایدیهم دستانشان، نه چشمه را ساخته و نه این میوه را ساخته و نه یابش را ساخته. ای کل چیز را الله ساخته، فقط تو میخوریشه دیگه، تو هیچ کاری هم نکردی. بزرگترین کار ما پیش یک درختی است، اول از روی میکنیم، اول از خدا هستن، فقط ما در پیش رویش یکان بار ایلام دیگه، کار از الله هست. آسانترین کار کار همین درخت ها هست، هیچ جنجالی ندارد. افلا یشکرون، آیا پس شکر نمی کنن؟ شکر نمی کنن، میویش می خورن. الله برشمه که در اخیر که تو میوه را جمع کردی باز آشر شبتیم، کسی هسته که آشر بته قرار آقایی که خدا چپ انداخته صدها وزارها سر میگیرد، قسم به خدا که پرسان بکنه، که پرسان بکنه که حق خدا هم در ای است. سبحان الذي خلق الازواج كلها، پاک و منزه است از هر عیب و نقص. الذي خلق الازواج، آن ذاتی که آفرید جفتها را، کلها همش، همه جفتها را آفرید. و این ظلمات تثبیت میکنه آنچه که در روی زمین است حتما جفت دارد، نرمانش وجود دارد. مما تنبت الارض، از آنچه که میرویند زمین، و من انفسهم، و از نفسهای ایشان، و مما لا یعلمون، و آنچه که نمیدانند. چه بسا چیزایی در این دنیا است که ما شما بلد سرش نیستیم، ما هیچ خبرم نداریم. سبحان علم برای تسبیح هست. و آیت لهم، یک نشانه دیگری هم وجود داره. ای خود در اینجا باید بیندیشی، در زمینی که تو میخوری در این باید بیندیشی. و آیت لهم اللیل، و یک نشانه است برای این مردم جهت تقربشان به سوی خدا و اقرار به وحدانیت خداوند لایزال. اللیل شب، نسلخ منه النهار، میکشیم از آن النهار روز را. نسلخ از ماده انسلاب، ببینید کشیدن پوست حیوان است. ما رو در جای خدا بند میکنم، باز خودم تو بیرون میکشم، مستقیم پوشت در اینجا میماند. در اینجا هم الله میگه که یک نشانی است که ما بیرون میکشیم از شب روز را، یک بار تاریک است، با ببینی که منظم روز آمده، یک بار اختیار قرار گرفته. فاذا هم مظلمون، پس ناگهان ایشان در تاریکی می باشند. روز می باشند، یک بار طرف در شب با صرف می آید، شب با یکی از روز صرف می آید. این عجیب تغییری نیست. و آیت اللهم اللیل، نسلخ منه النهار، فاذا هم مظلمون. یک نکته بر ما می دهد که اصل در زمین که از تاریکی است، زمین از خود روشنی ندارد، بلکه روشنی خود را از بیرون میگیرد، از بیرون میگیرد. و شمس تجری لمستقر لها، و آفتاب تجری میره لمستقر لها، به قرارگاه خود. آفتاب میرود به قرارگاه خود. و شمس یا عطس بر لیل، یا ای که شمس مبتدا و خبر آن و تجری خبر آن می باشد. و شمس و تجری، آفتاب می رود به مستقر الله به قرارگاه خود. ذلک تقدیر العزیز العلیم، این اندازه ذاتی که غالب است، العلیم دانا هست. در مطابق آیه مبارکه حرکت مستمر آفتاب را برای ما شما واضح بیان میکند، ولی ای که مراد از این حرکت چی است، در اینجا باز اقوال علما متفاوت میشود. بعد علما میگه اشاره به حرکت ظاهری آفتاب که در کره در گرد کره زمین ما شما مشاهده میکنیم. صبحی در اوج است، پیشین در اوج است، دیگرش هم در اوج است. نه از حیث واقع. یا اشاره به میل آفتاب در تابستان زمستان است، به سوی شمال که تا به 23 درجه شمالی به پیش میرود. اشاره به او میکند. و شمس تجری لمستقر الله. بنان اشاره به میل آفتاب در تابستان و زمستان است که به سوی شمال تا به درجه 23 هم میرود. بعد علمامه که ای آخرین نظریه که کشف شده همان حرکت آفتاب با مجموعه منظومه شمسی در وسط کهکشان ها به سوی یک سمت معین و ستاره بسیار دوردست وکا به او طرف حرکت میکنند. یا هم مجموعا این کل سیارات کلون فی فلک یسبحون، امشان یک شنای عجیبی داره، روان هستند، مجموعا روان است، این بسته منظومه حرکت داره با آفتابش و این کجا میرود این تا هنوز انسان ها درک نکردن. بنان اشاره به این خود بوده باشد. و شمس تجری لمستقر الله، آفتاب می رود به قرارگاه خود، به قرارگاه خود می رود. ذلک تقدیر العزیز العلیم، این است اندازه ذاتی که غالب و دانا است. در یک حدیث میاد که آفتاب زیر عرش می و سجده می کند. معنیش نیست که آفتاب می روید سجده می کند، بلکه مراد از این حدیث ایست که آفتاب و مطابق قوانین عرش تسلیم است و هر دفعه به می شکل حرکت دارد، روز شب روز شب، در یک بخش بر ما روز میده، در بخش دیگر بر ما شب میده، در بخش دیگر باز روز میده، بعد دیگر باز شب میده. اینی تغییر است. این قانون را آفتاب قبول کرد و از این لحظه هم غفلت نمی کند. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، و برای مهتاب مقرر کردیم، قدرناه مقدر کردیم منازل منزلها را، حتی عاد کالعرجون القدیم، تا این که باز گردد مانند شاخشه کنه خوشه خرما. خوشه خرما هست که سر شده این رقم دار میکنه، یکم باز نازک میشود، اول ببینیم به شکل نازک پیش میاد، باز میاد یک طرس مکمل از جور میشود، بعد باز کم بود میگیره میگیره، یک از این کالعرجون القدیم مانند یک برگ درخت خرمایی که خشک شده باشد و نازک بگیره برای خود. لشمسی هم بغی لها، نه آفتاب را سزد و سزاوار است، انتدری که القمره که در یابد ماه را، او را که بر خود جذب بکند، وللیل سابق النهار، و نه هم شبها سبقت کننده است بر روز، نه روز به شب سبقت میکنند، نه شب به روز سبقت میکنند، نه هم آفتاب با ای کلانی و عظمتش توانایی از این را داره که جذب بکند مهتاب را به طرف خودش، این هم نمیشود. شما ببینید در این قرآن یک اشاره میکند، بعد کسی که بیاندیشد باز میفهمد. قوه جاذبه آفتاب بسیار قوی است، حرکت هم دارد، اگر هرگاه یک چیز برش نزدیک شد کشف میکنه به طرف خودش، فروش میبرد. این نظامی که همیشه در گردش منظم دور میخورد، اگر اندکترین تغییر بخورد بر خود کشف میکند. هر دو شما نظام یک بار مطالعه بکن، چندین جای یک دیگر را قطع میکند، یک چیزی سکسره که دور میخورد، یک سیاره در نزدیکی از دور میخورد، چندین جای قطع میکنه یک دیگر را، و اگر کمک تأخیر بر حرکت بیاید، یعنی یکی سبقت بکنه بر دیگرش، حتما تکر میکند، وی تکر موجود ندارد، حالا که چندین جای قطع میشود یک دیگر خود را قطع کرده میرود. الله اینطور میگه نه مناسب برای آفتاب است که در یابد ماه را بر خود، و نه هم بر روز مناسب است که بر شب پیشی بگیرد، همیشه شب زیاد شود، یا شب یا روز همیشه زیاد شود. و عجیب نظامه، در تابستان در حالی که زمستان است، ما شما چون کار قنا میکنیم، در زراعت زمین کار نمیکنیم، الله شور بر ما چی کرده؟ دراز کرده خوب سردی را باران تحمل بکنیم. در بهار که ما کار میکنیم، زحمت میکشیم، الله روز بر ما دراز کرده. این تو ذات عزیزی است. این زمان که ما و کلون فی فلک یسبحون، و هر یکی در مدار خود شنا میکند. هر یکی در مدار خود شنا میکند. کسی که جغرافیا را خوانده او خوبتر میفهمه که یقینا الله جل جلاله وقتی که نظام کائنات آدم مطالعه بکنه، بازی نظام کرترک ما شما خورده است که میلیون ها و میلیارد ها ستاره هاست در آسمان ها، از زمین ما شما کده بزرگتر، و این عجیب گردش داره، عجیب گردش داره که یک بار با آسمان سعی بگید چه قصد ستاره است، شمار نمیشه. این کلش در حرکت است، در منظومه های خودش منظم چرخش دارد. از نظر تعقل که ببینی هر روز باید یک انفجار باشه، یکی دیگر باید کش بکنه، یکی دیگر باید بخوره، یک انفجارات بسیار بزرگ اتمی باید باشه، ولی چون این کار نمیشود، کلش منظم است. کلون فی فلک یسبحون. فلک در اصل به معنای برآمدن به اصطلاح پستان است، و در اینجا به بسیار مسیر دورانی کواکب در مسیر خودش به او اطلاق می شود. کلون فی فلک یسبحون و آیت لهم. سوم دلیل برای ذکر خدا را بشناسین و به الله به قوانینش پی ببرین، زیرا این نظام با او عظمتش به الله محتاج است و قوانین خدا را پذیرفته. شما چرا قبول نمی کنید؟ و آیت لهم ان حملنا ذریتهم، و یک نشانه از ایشان را که هر آن ما برداشتیم، ذریتهم نسل ایشان را، نسل ایشان را اینا را بلند کردیم، فی الفلک المشحون در آن کشتی پر کرده شده، رحمت ما بود ورنه باید کل اگه هلاک می شد. بنان ما نسل انسان در کشتی بلند کردیم و اثر باز برش پیام در مکتب توحیدی تربیت شده. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، و آفریدیم برای ایشان مانند کشتی آنچه که سوار می شوند بر آن. و خلقنا لهم من مثله، ما مانند کشتی بر چیز برش پیدا کردیم که با او سوار می شوند. مراد تیارات از خدا هایت پیدا شده بود دیگه سرست. خداوند مدت تحت البحری هاست او را پیدا کرده، معترض سرزی سوار می شوند. قرآن کریم اشاره کرد، اون مردم نمی فهمیدن در وقت نزول قرآن کریم که نامش برش گفته می شد. بعد از باز چون به اساس کم علمیشان انکار میکردن، لجاجت میکرد. قرآن تو سربسته میگوید که ما برشان آفرید مانند کشتی ما یرکبون، چیزی را که سرزو سوار میشوند. حال دیگر ریل یک بار ببین، تایره را ببین، موته را ببین، این حالت را ببین، این کلش خداوند مطال برای ما شمایی فکر شداد و علم شداد. و این نشأ نغرقهم، و اگر خواهیم غرق کنیم ایشان را فلا صریخ لهم، پس نباشد فریاد رسی نباشد لهم برای ایشان، ولا هم ینقذون، و نه ایشان خلاص کردن ایشان از عذاب ما. از ما بخواهیم که حلاکش بکنیم، باز فریاد چیخ تکست باز نمیشه، فلا صریخ لهم، باز کدام غوثی نیست که برش چیخ بزنی که برم براست و مشکل ما را حل بکن. الا رحمتا منا، مگر از روی رحمت خود، و متاعا الی حین، و برای بهرمن ساختن تا وقت یک معین. وقتی که باز خدا بخواهد، باز در عموجم نگاهت میکند. رهبر حرکت اسلامی ترکیه به این حالت شد، وقتی که در طیره سوار بود، طیره سقوط میکند، بعد دمابین طیره به الله سجده میکند، دمابین طیره، و میگه خدایا اگر مرا نجات دادی از این عذاب و از این حالت، حتما در دینت کوشش میکنم و کوشش میکنم که دینت گسترش پیدا بکنم. طیره میخوره کلگی از بین میره، الله ایره این چیز درش نمیشود، کلگی میمورد در طیره، خب ایره الله نگاه میکند چه امتحان بزرگ خدا هست. بعد میگم که خود اندیشیدم که الله وعده ای کرده بودم تو میخوای مرا امتحان بکنی که چی میکنم. بعد شروع میکنه به کار دعوت اسلامی، و کار شروع کرد الحمدلله. ای امروز در حرکت اسلامی ترکیه در حقیقت مرهون احسان از این انسان است، و از طرف دیگر خدا به این چقدر کمک کرد، از مرگ نجاتش داد. میگه برو که تو گفتی به دینم کار میکنم، من انتو نجاتت میدم. هر کسی تعهد بکنه که من به دین خدا کار میکنم، الله وقت برش میده، دشمنایش خدا زایل میکنم. این بیخی عجیب است. الا رحمتا منا و متاعا الی حین، مگر از روی رحمت خود ما، و برای بهرمند ساختن، برای بهرمند ساختن. و اذا قیل لهم، عکس العمل در مقابل آیات چی است؟ و اذا قیل لهم اتقوا، و چون گفته شد برایشان اجتناب بکنه از کفر و شرک و بیدینی، تقو ما بین ایدیکم از آنچه که پیش روی شماست و ما خلفکم از آنچه که در عقب میگذرانید لعلکم ترحمون تا شما رحم کرده شوید. بترسید. مراد از تقوا گناه قلبی است و اذا قیل لهم اتقوا و چون گفته شد برایشان که بترسید از گناهانی که در دل دارید. ما بین ایدیکم آنچه که پیش روی شماست و ما خلفکم آنچه که در وراق در عقب شماست بنا از گناهان آشکارا و از گناهانی که آشکارا نیست بترسید. یایی که برشان گفته شد که بترسید ما بین ایدیکم از عذاب دنیاوی و ما خلفکم از عذاب اخروی لعلکم ترحمون تا مورد رحم خدا قرار گیرید. و ما یأتیهم و نمیاد بیشان من آیات هیچ حکم من آیات ربهم از احکام پروردگار ایشان الا کانو عنها معرضین مگر اینکه باشن از آن روگردان. از ایش نیامد بیشان حکم از احکام خدا مگر اینکه انسان روگردانی کردن روگردان شدن یقینا. نمیاد بیشان حکم من آیات ربهم از احکام پروردگار ایشان الا کانو عنها معرضین مگر باشن از آن روگردان. و ما تأتیهم نمیاد بیشان من آیت هیچ حکم من آیات ربهم از احکام پروردگارشان الا کانو عنها معرضین مگر باشن از آن روگردان. و اذا قیل لهم چون گفته شود برای ایشان انفقوا مما رزقكم الله خرج بکنه از آن چی که روزی داده شما را الله. قال الذين كفروا گوین آنانی که کافر شدن للذین آمنوا با آنانی که ایمان آوردن انطعموا من لو یشاء الله آیا طعام دهیم کسی را که اگر میخواست خداوند متعال اطعامه طعام میداد او را این انتم الا فی ضلال مبین نیست شما مگر در گمراهی روشن. ببینیم که یکی از احکام خداوند متعال است که شما با غربا با فقیرا چی بکنه کمک بکنه و چون گفته شد برایشان انفقوا مما رزقكم الله از آنچه که الله برای شما روزی داده از او برای دین خدا انفاق بکنه. قال الذين كفروا گویا آنانی که کافر شدند کافر و ناسپاس در مقابل نعمت خدا شدند للذین آمنوا برای انسانهای مخلص و با دین چی میگن انطعموا طعام دهیم من لو یشاء الله کسی را که اگر میخواست خداوند متعال اطعمه او نانش میداد دیگر از خدا که دیگه من سرش مهربان شوم خدا سرش مهربان است یا نه تو میگه بله مهربان پس خدا نانش بده همین رقم گپ میزنند نیست شما مگر در گمراهی روشن زیرا این غربت یک طبقه را که الله غریب میکنه در او غربتش هم تو را امتحان میکنه هم او را امتحان میکنه در او غربتش او را به سوی الله نزدیک میکنه به سوی خودش و در این پیسداری تو را از خود دور میکنه. بنان هر جا که برگفته شد در راه الله انفاق بکنه انفاق بکنه که به خیرتون است حالا که در کارهای ناروا باشی میشود ایتو کسایی را دیدیم که یکی نفر بر من قصه کرد گفت او نفر تو مشناسی هم در دبی $5,000 سر یک رقاصه انداخته بود $5,000 در دبی در کار دین که برش بگی اینی کارا بکنی یک نفرش مبره پروردگار این تو انسان ها در حق انفاق نمی کنند و در بدبختی باز انفاق می کنند و یقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین بر علاوی و میگوین کی به عمل آید این وعده این کنتم صادقین اگر هست شما راست گوین این وعده چه وقت تحقق پیدا میکند ما ينظرون الا صیحتا انتظار نمیکشن الا صیحتا واحدتا مگر یک آواز سخت را تأخذهم که بگیرد ایشان را و هم یقسمون در حالی که ایشان در معاملات خود خصومت میکنند یک بار عذاب خدا میاد. در حدیث میگه که قیامت که برقرار میشد یک نفر میره از کجا میره در دکان میره به طرف دکانش میره که قیامت میاد یک طرف دیگر میره کدام میگه کجا میره به محکمه میره صاحب دعوای خدا میکنه که فلان نفر با اونجا میره که قیامت سرش میشد یک دا دیگر میره کجا میره و صاحب با گرنگ میره با اون طرف روان میباشه که الله سرش قیامت میکند بنان در اینجا الله میگه انتظار نمیکشن مگر یک آواز یک دفعه که اسرافیل پفش کرد گپ خلاص شد خودهم بگیرد ایشان و هم یخصمون در حالی که ایشان در معاملات خود خصومت و جگره را شروع کردن فلا یستطیعون توصیه با در او صورت پس نتوانه هیچ توصیه هیچ وصیتی ولا الى اهله میرجعون و نه به اهل خود بازگردانیده شوند. ایتون کرده نمیتونه که حد اقل از نورایی که میرفت به طرف خانش بستید. این کارم کرده نمیتونه. ولا الى اهله میرجعون و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. ببینیم که یک بار که صیحه آواز واحد شد کلگی از بین میرود، کلگی از بین میرود. بعد الله جل جلوم لمن الملک اليوم، امین پاچای برکی است، این پاچای ناقی ناقی خوب بسیار زیاد بوده، بگه پاچای برکی است، اقتدار برای کی است؟ اقتدار در اوجه فقط به ذات باری تعالی است و نه برای کسی دیگری. بعد نفخه دیگری هم میشود، نفخه دیگری هم میشود و نفخ فی الصور و دمیده شود در صور. فاذا هم من الاجداث، پس ناگهان ایشان از قبرهایشان الی ربهم به سوی پروردگارشان ینسلون، میشتابند به سوی پروردگارشان، باز میشتابند. اجداث به معنای قبر است که خود اشاره به معاد جسمانی میکند. فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، پس ناگهان ایشان از قبرها الی ربهم به سوی پروردگارشان ینسلون میشتابند. حضرت مبارک ابن فضاله از حضرت حسن روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام فرمود که بین نفختین 40 سنه، در بین دو نفخه 40 سال است. نفخه اول که صورت میگیرد و کل مخلوق میمرد، بعد نفخه دوم 40 سال بعد صورت میگیرد و خداوند متعال باز زنده میکند انسانها را. ینسلون از ماده نسل به معنای راه رفتن سریع است. امام راغب میگوید که این به معنا جدا شدن است از چیزی که طوری که فرزند را انسان به اصطلاح میگه فلانه از نسل پدر است، یعنی جدا شده از همون پدرش دارد. دینا هم به اساس همون شتاب و حرکت از قبرهایشان جدا میشن و طرف پیش میروند. قالو گوین یا ویلنا، ای وای بر ما، بر ما، من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا، کی برانگیخت ما را، زنده ساخت ما را، من مرقدنا، از خوابگاه ما. یقول لهم، گفته میشد برشان، هذا ما وعد الرحمن، این است آنچه که وعده کرده بود ذات مهربان، و صدق المرسلون، و راست گفته بودن پیغمبران. ذات مهربان که وعده کرده بود و شما گفتم که متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، هذا ما وعد الرحمن، اینی از وعده ذات رحمان، و صدق المرسلون، و راست گفته بودن پیغمبران. این کانت الا صیحتا واحدتا، نباشد واقعی قیامت الا صیحتا واحدتا مگر یک آواز سخت. فاذا هم جمیع لدینا محضرون، پس آنگاه ایشان جمعا آورده شوند نزد ما، حاضر کرده شدگانند. فاذا هم جمیع، پس آنگاه ایشان جمع آورده شوند نزد ما، لدینا محضرون، حاضر کرده شدگانند پیش ما. فالیوم لا تظلم نفس، قرآن در اول میگه که ان کانت الا صیحتا واحده، آمدن قیامت جز یک واقعه یک آواز نیست، یک آواز میشد و قیامت تحقق پیدا میکند، باز یک آواز میشد، پیدا هم جمیعا، پس ناگان همه ایشان لدینا محضرون، پیش ما حاضر شدگانند، یک بار حاضرت میکنند. هیچ کس نمیتونه که من نمیخوام که زنده بوده باشم و یا محضر در محضر خدا استاده شد. فالیوم، پس امروز، لا تظلم نفس شیئا، ستم کرده نتوانه نفس بر کسی دیگر شیئا چیزی. فالیوم امروز لا تظلم نفس، ستم کرده نشود بر نفس شیئا اندکی. ولا تزدون الا ما کنتم تعملون، و جزا داده نشوید الا ما کنتم تعملون، مگر مطابق با آنچه که میکردید. امروز بر هیچ نفسی ستم صورت نمیگیرد، هر کس در گرو اعمالش مطابق با آنچه که کرده جزا داده میشود. ولا تزدون الا ما کنتم تعلمون، و بدله داده نمیشود مگر آنچه که میکردید. ان اصحاب الجنه، مسلما اهل جنت اليوم امروز فی شغل فاکهون، در کارهای هستند شادان. فی شغل فاکهون، در کارهای بسیار شاد و خرم قرار دارند. فاکهون جمع فاکه به معنی هر گونه میوه است. در کارهای هستند که شادابی برشان می دهد، خوشی برشان می دهد. به این معنی که بهترین لحظات زندگی یک انسان امی خواهد بود که ای در باستان برود و از هر میوه بر خود به اصلاح انتخاب بکند، از او بگیره و از او بگیره، یکی که در خود بر کسی بیارد. خب یکی تو در نخلستان ها بگردی، در باغستان ها بگردی، این خودش لذت دارد. اصحاب جنت یعنی شغلشان، کارشان در جنت امید که در باغ ها سیاحت بکنن و میوه ها را بچینن، این کارش هست. از این که در کار دیگه سخت ندارد، نگوان بخاطر خودشان. هم و ازواجون فی ضلال، ایشان و همسران ایشان فی ظلال در سایه ها علی الارائک بر تخت ها متکئون تکیه کنندگان، ایشان هم می باشند و همسرانشان هم می باشد. بنام قرآن دیگه تصریح می کنند که نعمت هایی که الله برای یک شوهر یک کسی می دهد، این نعمت ها را الله به همسرش می دهد، بخاطر اینها و اینها کلشان یک جا می باشند. بنام این خودش سواد حل کننده است که در سوره مبارکه رحمان یا بعض جای دیگری به او یک تعداد زنا سوال میکنن که کل چیزها را خدا بر مردها میده، تو نیست. وقتی که الله بر مرد میده، عین شکل را بر زن میده. همین رقم که در خانواده دنیا ما میبینیم که همه آسایش ها را که مرد از او استفاده میکنه در یک فامیل، زن هم به مثل از او استفاده میکنه، عین شکل بر جنت هم است. لهم فیها فاکهتن، مریشان دا باشد در آن جنت فاکهتون میوه، و لهم ماید دون، و مریشان باست آن چی که میخوان، ماید دون، ار چی که نا بخوان امور الله برش میدهد، ار چی که نا بخواهد. لهم سلام قول من رب الرحیم، بر مریشان باست سلام قول من رب الرحیم، برای ایشان سلام که گفته میشد برایشان من رب الرحیم از طرف پروردگار بسیار مهربان. برایشان سلام است گفته میشد برایشان من رب الرحیم از ذات پروردگار مهربان. اگر تقدیرات را میگیریم، لهم سلام یقول لهم من رب العالمین، برایشان سلام است که گفته میشد از طرف ذات بسیار مهربان. این حصه بود که برای انسانهای دیندار، انسانهای متعهد، انسانهای مسلمان گفته شد. بخش دیگر قرآن کریم که اونها ستمگار و ظالم و مردمای مفرط هستند، بر اونها چی گفته می شود؟ و امتاز الیوم ایها المجرمون، گفته می شود برای کافران جدا شوید ای مجرمان، ای گناهکاران. علم اعهد الیکم، عهد به معنای وصیت است. علم اعهد الیکم، آیا سفارش نکرده بودیم به سوی شما یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، الله تعبد شیطان، که پرستش نکنید، اطاعت نکنید شیطان را، انه لکم عدو مبین، بیشک امی شیطان برای شما دشمن آشکار است. علم اعهد الیکم، آیا عهد نکرده بودیم به شما، وصیت نکرده بودیم، سفارش نکرده بودیم به شما ای اولاد آدم که اطاعت نکنید شیطان را، انه لکم عدو مبین، بیشتی شیطان برای شما دشمن آشکارا. در قبال از چی باید بکنید؟ بدی و انی عبدونی، خاص خاص از ما فرمان برید و انی عبدونی، خاص خاص ما را عبادت بکنید. هاو صراط مستقیم، اینمی از راه راست. راه راست امیست که تنها خدا اطاعت کرده شود. در حقیقت تحقق همان وعده الهی است که در سوره صاد، الم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار. میشه که الله یه را یک جا بکنه؟ فجار و بدکار و خوب و بد یک رقم بوده باشه؟ نه، خامخا برشه تو روز میگه که برش میگه جدا شوید. کسی که جرم کرده جدا شود، و با جرم تو نیست که تو خبر نداشته باشی. سفارش هم بد کرده شده که اطاعت از شیطان نکن که در جمله مجرمین خواهی بود. ولقد اضل منکم، ما برشتان سفارش کردیم که شیطان را اطاعت نکنه که دشمن آشکارا برای شماست. برتان سفارش کردیم که تنها از ما فرمان برد و اطاعتم بکنه، این راه مستقیم است. با وصف ازی هم ببینیم، ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، و تغییر گمراه کرده از شما. جبلا به معنای خلق، کثیر بسیار زیاد، خلق بسیار زیاد را شیطان گمراه کرده. جبل به معنای جماعت و گروه است. از نظر عظمت تشبیه به جبل شده به معنای کوه. مستقیم دات کام تقدیم میکنند. با انسان‌های را به اندازه کوه که قوی قوی بودن اونا را چی کرد؟ بدبخت ساخته. بنان تأکید را افاده میکند. افلم تکونو تعقلون، آیا نمیدانستید؟ آیا نمیاندیشیدید؟ هذه جهنم، این دوزخ است، التي كنتم توعدون، آن که وعده داده میشد. این دوزخ است که وعده داده میشد. دوزخی که شما انکارش میکرد، این ای بدیلش است. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، داخل شوید در آن امروز بما كنتم تكفرون، به سبب آن که کفر میکردید. اصلو از صلا به معنای آتش افروختن یا به آتش سوختن است، به معنای بریان کردن است. داخل شدن در آتش به معنای داخل شدن در آتش استعمال می شود. در حقیقت آتش معنای بریان کردن است. اصلوها اليوم، داخل شوید در امروز، در آن امروز بما کنتم تکفرون، به سبب آن که انکار کردید و کفر می کردید. اليوم نختم على افواههم، امروز مهر می گذاریم على افواههم، بر دهنهای ایشان. و تکلمون ایدیهم، و سخن می گوید با ما دستهای ایشان. و تشهد و ارجلهم، و گواهی میدهد باهایشان بما کان یکسبون، با آن عملی که میکردند. الله جل جلاله ذات عظیمی است. انسان ها طبیعتش سرشتش همیست که هر انسان مجرم و گناهکار وقتی که به محضر محکمه کشیده میشد قال مقال میکند، صالح میشد، میگه هیچ کاری نکردید. هر مجرم من حیث مجرم همیت یک گفت را میزنند که هیچ کلام کار صورت نگرفته. خداوند متعال از اینها پرسان نمیگه، زیرا زبان به همین چجیات خواهشته بود، باز میگه که کلام کاری نکرده. زیرا نمونه هایش قرآن کریم برای ما شما بیان کرد که تعداد به دیگهشان بد گفت، عابدا به معبودا بد گفت، معبودا به عابدا بد گفت، اونو به او لعنت مفرست، او به او لعنت مفرست. آلی در محکمه خدا که احضارش میکنم زبانش سرشباد میکنم، بعد میگه که اینی عمل ناشایسته صورت گرفته، و بعد اسم میگه که ای کار تو کردی، و زبانش نمیگه، بعد اسم میگه که یا الله بر ما حکم کرده شد از طرف از این انسان که اینی کار انجام بدم، بنانی رو من انجام بدم. جای ناروایی که برای قتل و دزدی و بدبختی رفته، دوستش که خوانده شد آخر میگه پای، میگه که تو به ای پایت رفتی، و او میگه که بیشک پروردگار ما به پای به او عمل ناشایسته رفتم. از این خاطر قرآن کریم بعد از خواندن دوسیه شهادت میدن چی دستش پایش که از کجا شد و چرا این کار کردیم. در حقیقت اگر میخوان که تعییداتی از این آیت را بگیرن، به سوره مبارکه فصلت آیه 20 کت خود نوشته کنین، سوره مبارکه نور آیه 24 کت خود نوشته کنین، تعییداتی از این آیت ها میآید. امروز ما مهر میگذاریم بر دهنهایشان، و سخن میگوید با ما دستهایشان، و گواهی میدهد پاهایشان به مکان یکسیبون، با عملی که میکردن، با عملی که میکردن. بر علاوه از این با مسلمان هم باز همی رقم است، با مسلمان هم گواهی میدهد، زمین برش گواهی میدهد که یا الله اینجا سجده بر تو کرده بود. مسلمان های دیگه گواهی میدهد که ای با ما خوبی کرده بود. با حیوانات خوبی کرده باشی الله امو و امو گواهی میدهد، نماز برد گواهی میدهد، روزه برد گواهی میدهد، ذکر برد گواهی میدهد، تلاوت قرآن کریم برد گواهی میدهد، یک کلش گواهی میدهد. و مسلمان هم تو گواهی میدهد کل وجودش. ولو نشاؤ لطمسنا علی اعیونهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، و اگر خواهیم که نابود کنیم علا اعیونهم چشمهای ایشان را. لطمسنا، ببین تمس به معنای محو کردن آثار چیزیست. در اینجا اشاره به محو نور چشم یا به خود چشم اطلاق می شود. اگر ما بخوایم نابود کنیم علا اعیونهم چشمهای ایشان را، در زمانه اتو کورش بکنیم که دیگه آثار چشم هم در جایش نباشد. فسبق الصراط، فسبق الصراط فانا یبصرون، فسبقت کنن به سوی راه فانا یبصرون پس چی گونه ببینند؟ برای خو میخواد که برود ولی چی گونه ببینند؟ یک انسانی که چشم نداشته باشد میتونه بدود؟ قطعا نمیتونه بدود. او من اول کمکار شد مجبور است یک کس دیگری او را باید دستش بگیرد و اگر حرکت میکنه خامخام افتد. اگر ما خواسته باشیم چنین ذلت را به نصیب از اینها میکردیم. ولو نشاء اگر خواهیم لمسخناهم مسخ کنیم صورتهای ایشان را علی مکانتیم به امو جای گناه ایشان. این را هم الله توانی داره که در امو جایی که دو گناه میکنی الله صورت مسخ بکند. فمستطا مضیین ولا یرجعون پس نتوانن رفتن از آنجا را ولا یرجعون و نتوانن بازگشتن را. نه بازگشت به طرف خانش کرده بودن و نه از جا به جای دیگر رفته بودن. ما این توانایی را هم داریم که در مقابل یک گناه چنین حالت را بر سرشان بیاریم. ولا یرجعون از این خاطر است که برای یک مسلمان زیبنده است که اردا در یک عمل مشغول باشد طورا مرگ به نظر بیارد. ایتو فکر بکنه که خدایا مرگ بسیار نزدیک است. اگر آمد در از یک موقع پروردگار سرم بیار که ما با تو بوده باشم، در نماز سرم بیار، در تلاوت قرآن سرم بیار، در کلمه خیر بر سرم بیار، در سنگر جهاد سرم بیار، ایتو یک جای مرگ برم بده که در طرف تو روان باشم. خدایا ایتو یک جای مرگ سرم نبیار که در اوجا ننگ بوده باشد برم، در اوجا چیزی بوده باشد که کسی او را به زبان آوردن تا که در کجا ایمان و چطور ایمان. و من نعمره ننکسه فی الخلق و هر که را عمر دراز می دهیم ننکسه فی الخلق واژگونش می کنیم در آفرینش. افلا یعقلون آیا اندیشه نمی کند؟ کسی را که عمر می دهیم ننکسه فی الخلق واژگونش می کنیم در چی؟ در آفرینش. پس به طرف طفولیت راجش می کنیم. ننکسه از ماده تنکیس به معنای واژگون ساختن در اینجا به معنای بازگشت انسان به حالت طفولیت است. چه انسان در آغاز ضعیف می بوده باشد بعد از اینکه جوانی به پیری تبدیل می شود پس اما تو ضعیف می شود. حافظه کار نمی کند، عقل کار نمی کند، به دیگران محتاج می شود. الله میگه و من نعمره هر کسی را که عمر دراز داده باشیم ننکسه فی الخلق واژگونش میکنیم در آفرینش اولیش. افلا یعقلون آیا اندیشه نمیکنند که اینی عمر اینی کل حالت ها چی هست؟ یک شی موقتی است، یک امانت الهی است. یک بار فکر بکنیم امضایش های ما که مرد در ابتدا 18 ساله بود، آخر به اندازه ریسفید شد که دیگر را رفتنش نم نبود. صحیح شد؟ این یک انسان است. 40 سال پاچه بکو بازم برو بازم میرود. نمیتونه کسی در این دنیا بوده باشد. بنام حالات زندگیتون را تثبیت بکنید که با کدام حالت میمورین. خود بر خود تثبیت باید بکنید و هر کس میفهمه که من چی میشم. هر کسی در دنیا میفهمه که من میمورم که من چطور معامله میشم. زیرا نقشه خودت که خودت است، اعمال خودت که خودت است. الله جل جلاله توفیق بیشتر عمل را نصیب بکند. و ما علمناه الشعر بعد از این که این پیام ها گفته شد قرآن کریم آیا پس ما شما را به کتاب عظیم خدا ملتفت میگرداند که رو بیارین به قرآن کریم که در شما نیروی پیدا شود که به طرف حق بگروید. و ما علمناه و ما هرگز به او و ما علمناه الشعر و ما هرگز به او شعر نیاموختیم. ما برای پیامبر شعر یاد نداریم که شعر گفته باشد. و ما هم بگی له و شایسته و هم نیست. شعر که هر قدر خوبش بوده با شما فکر بکنن برای یک ساعت و ساعتی است که به اصل لذت از پیش بگیری. در مشاعره خوشش کنی اگر ما خوب بسیار خوب لذت دارد. این تو ما ایتی یک چیزی نیست که تو را بخوانی منتر را انجنترش بکنی یا ساعت سر تیر بکنی. برای این قرآن ما برای پیامبر شعر هم نیاموختاندیم و مناسب هم نیست. و ما هم بغیله مناسب هم برای پیامبر نیست که سرگرمی بکنن مردم را ساعتش تیر بکنن. و ما هم بغیله این هو الا ذکرون نیست این کتاب مگر تنها پن. الا ذکرون یا سیله یاد آوری و قرآن مبین و قرآن آشکارا. قرآن آشکارا یعنی جدا کننده در بین حق و باطل. این قرآن نیست مگر پند، محض پند است، نصیحت است. و قرآن مبین و قرآنی که جدا کننده در بین حق و باطل است، قرآن آشکارا. چی میکنه این قرآن؟ لیون دیر من کان حیان تا بترساند هر کی را که او زنده باشد. و یحق القول علی الکافرین و ثابت شود الزام بر کافران. قرآن کتاب لیون دیر من کان حیان تا بترساند آنان را که زنده هستند. زنده در یک قول که زنده است، میگه زنده به معنی ایتی که با هدف است، معیاری است، پذیرفته که برای چی آمدین، کجا میرم و نتایج عملم چی خواهد بود. بهتر آنانی که زنده هستن و به خود قائل شدن به یک هدف. و یحق القول و ثابت شود الزام بر کافران. و یحق القول بر کافران اتمام حجت شود. از این خاطر ما قرآن نازل کردیم. و یحق القول و فرمان عذاب ثابت شود علی الکافرین و کافران. ای چندین وجه بگیرین. و یحق القول علی الکافرین ثابت شود الزام بر کفار. و یحق القول بر کافران اتمام حجت شود. و یحق القول علی الکافرین و فرمان عذاب بر آنها مسلم گردد. افلم یرو انا خلقنا لهم اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا نمی بینن؟ اولم یرو آیا نمی بینن؟ انا خلقنا لهم که هر آن ما آفریدیم برای ایشان مما عملت ایدینا از آن چی ساخته است دست های ما انعاما چارپایان فهم لها مالکون پس ایشان آن را مالکن. آفرید ما دعوائی میکنه که ما صاحب زیر ما هستم. الله او را آفرید. و ظللناها لهم و رام ساختیم چارپایان را برای ایشان فمنها رکوبهم پس بعض ایشان سواری ایشان است، بعض را سر سوار میشود و منها یأکلون و بعض دیگر را میخورن. الله میگه دست های ما چارپای را آفرید، بعد اینها مالک از اینها شدن. ایتو مالک سربازشان سوار می شون، بار سرش می برن. ولی شما فکر بکنین یک کسی که توانایی یک شای را داشته باشد و او یک بار عبا بکنه، کی سر را قبول کرده می تانه؟ هیچ کس. شطر بسیار قوی است، گاو بسیار قوی است، اصل و مرکب و قاطر قوی است. اگر بوده سرما بارش نکو ولی اگر حضور هیچ که سرش برسد که سر چیزی را بار کده بتانیم. الله بر ما مسخر کده به یک شطور بسیار قوی شمی ایخ طرف بکده برد میشینه. ولی شما فکر یک بار بکنه، اینی تسخیر بس نیست. اگر شطور استاده شد تو چیزی سرش بار کده نمیتونی، زیرا در تو ایخ قطعان نیست که همون بار سرش بگذاری. این اقوبه که بردنش چی میکنی؟ باز برزون میگه بشین و شطر چوک میشه، رقی کرده برد میشینه. به یه که قره تو سرش بلند میشه، بعد تو بار سرش چی میکنی؟ بسته میکنی جورش خوب که جور شد آماز باز برش میدوی چوک بخیم باز ساد میشه. عجیب نیست؟ امی رقم به دیگه حیوانات، به دیگه حیوانات. الله میگه ما آفریدیم باز رام ساختیم برای انسان، از این باز چی میکنه؟ سرشان سواری میکنه و من های اکلون میخورم از این. ولهم فیها منافع و مرعشان را اصل در امیر شارپایه و مواشی و حیوانات منافع و منفعت های عجیبی است. از پشتش استفاده میکنند، از استخوانش استفاده میکنند و مشارب و آشامیدنی هاست. ماستش هم میخوری، شیرش هم میخوری، قیماقش هم میخوری. عجیب است. افلا یشکرون، شکر نمیکنند؟ این نعمت ها از کجا شد؟ این رقم فابریکه. و اتخذوا من دون الله آلهه، این نعمت ها را کلگی خدا داد. هر مشرک بگه میکنه که کی کرد؟ میگه الله کرد. ولی در عبادت با چی میکند؟ و اتخذوا گرفتن من دون الله بغیر الله آلهتن معبودان را لعلهم ینصرون، شاید که ایشان را مدد، شاید ایشان مدد کرده شوند. لعلهم ینصرون، شاید که ایشان مدد کرده شوند در کارهای بسیار کوچک کوچکش. کل کار خدا کرد. قرآن دقیق شویم براش. گرفتن بغیر خدا معبودان را تا لعلهم ینصرون، زمین به مجهول ذکر میکند، شاید که ایشان مدد کرده شوند. در چی مدد کرده؟ سر درد میکنن باز بغیر الله برو. سهیشونه شما درد میکنن با بغیر الله برو. والا او هم یک چیز خود میکند دیگه. از برای خود کل کار کلان خدا که دیگه بکوشد باز بغیر خدا میری، بغیر الله میری. لا یستطیعون نصرهم، نمیتوانند معبودان باطل نصرهم مدد کردن ایشان. و هم لهم جند و محضرون، خودن که ایشان ای بتپرستان برای معبودانشان جند و محضرون لشکر حاضر کرده شده اند. اطاعت میکنن، اطاعت و غیر الله میکنن. تعجب بکنی که خدا ای چی رقم است. ای فرق دالر یک بار شما ببینه، فرق دالر گمراه اینا در رابطه با کارهای ناروایشان اتو مطیع و فرمان بردار هستن که پول خرج میکنن، کار میکنن، تمام عجیب روان هستن. مردم های که خوب مردم هستن هور در رای حق با دیگه ساز ترکان بیشوق بیعلاقه. و این مردم هایی که گمراه هستن کارهای میکنن که تعجب انسان بارن که خدا ایده سعی بکن، ای کارش را سعی بکن، ای پولش را که میدهد شوق و علاقی شدن میکنن. از خود قرآن میگه که با وصفی که می اینا برشان مددم کرده نمیتونم، ولی بسیار محافظت از برداشتهایشان بسیار محافظ هستند. فلا یحزن که قولهم، پس غمگین نکنه تو را قولهم، سخن ایشان، سخن ایشان تو را غمگین نکند که یکان بار سخنهای رکیک برات میگوید. اینا نعلم و هر آن ما میدانیم ما یسرون، آنچه که اینا پت میکنن و ما یعلنون، آنچه که آشکار میکنن. پیامبر را خدا سخت دوست دارد. از این خدا اگر در پتان تو را تحقیر بکند ما را میدانیم و ترش نوشته میکنیم. اگر آشکاران بر تو بد بگه ما را نوشته میکنیم. اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفه فیضه و خصیم و مبین. آیا نمیبیند انسان هر آن ما آفریدیم او را من نطفه، از یک قطره آب منی، فیضه و خصیم و مبین، پس ناگهان او خصومت کننده آشکار است بر ما. فیضه و خصیم و مبین، پس او چی میگه؟ پرخاشگر آشکار است با ما. دلائل را ذکر میکنه، اصلی بیمعنا بیمعنا. خود یک بار فکر که تو با خدای قد دلائل گفته رایی تو چی کاره هستی؟ یک بار خود تخو ببین، شخصیت تخو باید ببین، عجز و ناتوانی تخو یک بار مطالعه بکن. خصیم به معنی کسی که اصرار بر خصومت و جدال دارد و رایت دریجا به معنی دانستن است. آیا ندانسته انسان که ما او را آفریدیم از نطفه؟ پس ناگهان او چی میگه؟ پرخاشگر است، مبین، بسیار آشکار. عبی ابن خلف یا امیه ابن خلف یک استوغانی را در را رفت، یک استوغانی را گرفت. باز او استوغان ایتو گرفت در دزل شده تیتش کرد، باز گفت که محمد میگه که ما زنده میشیم. امی استوغان سعی بگو که این تو شده، میخواه که ای بار دوم زنده شد.